बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। बस मुझे चाहती हूँ।